مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون دی روان آیاتونو کی اول اللہ مثال ذکر کی دا معبود باطل مثالم دا دی دا پارا ذکر کی چمونگا دے مسئلہ بانے پوشو معبود حق اللہ دے زکا داغد و عبادت داغد و وحدانیت او داغد یووالی تلائل ڈیر دی دا انسان عقل منی د زمکی عثمان او د تمام کائنات و خالق دے نقل منی تمام انبیاء تمام ملائکو تمام پیریانو د دې خبر اقرار کړل چې لا اله الا هو اسمانونو والا زمکی والا چې سورہ علماء دی پو خلق تغیید دے اقرار دے د الله وحی په دې باندې نازل شوی دا دا یوی ما سر بل حصہ دار و شریک نشتا نو دا اللہ پا الوحیتو دا غپ وحدانیتو دا غپ عبادت باندی ہر سوک گواہی کری دی وجن اغا معبود حق دی معبود باطل پا ہر زمانہ کی دا یو ندے دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی پینزو او دا سر روانوا پدې عربو کې بدلیدرا بدلیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې لا تو منات او عزاه بل کما بود حق نو یو به ناغه بدلیدرا بدلیدو کله لا تو کله عزاه کله انسان او کله پیری کله ملائکه او کله ورو بل دا چې سوره معبود معبودانو د خلقو په خیال او په نظر کې نه دی په دنیا کې هیڅ شی نه وکړي نه څه پیدا کړیو نه چا له څه ورکړیو نه د چا سوال قبول کړو نه د چا خبره اورېدې شوه بس دې دلالت کو په دې باندې چې دا معبود باطل دی ځکه څه کمال ورسره نشته نو د کمال څه صفت ورسره نشته نو الله دلته د هغې یو مثال ذکر کوي چې مشرکان په دې معبود باطل پسې روان دي د دې مشرکینو د دې شرک مثال الله وی دا واوري وی جو لاگے دے جو لاگی تو گورے اگر ٹو لرود لگیا دے او یو کور جوڑ کی تیوال سرا یو دے بل دے کہ یو انسان دا غی خوال ورشی وغی تا پوکیو کی اگر زان لکور جو کردے پا یو مقصد جو کردے اگر سنگ چی منگ زان لکورو نو جو کردی پا یو مقصدم جو کردی اگر سو رکم زور کور دے دو رکم زور کور دے کتا غی لپوکی ورکن او پوکی سر اگر ختم شی که معمولی لسته ولا وړو نه هغه خو نری جال دی ساخته دی کله کله پکې دا جولا وګوره په خپل نښتي اگر دې دپاره جوړ کړل چې دلته به چېته یا ماشی تیریږي یا به مچ تیریږي نو دې کې به ونښلي او کړي نه دې دپاره مس کله کله پکې دې په خپل ونښلي په تمامو کورونو کې الله وي کمزورې کور بېکاره کور سپک کور دا کور د جولاګي دی دا حقیقت کی مثال د دې مشرک د دې وسیلې د دې مشرک د دې عقیده چې د الله نسیوا په بل چا باندې عقیده ساتلې ده دا دومره کمزور عقیده را دوره لکه د جولاګي کوړه وګوره دا مثال ذکر کړي د معبود باطل دا یو او دې پسې الله دلیل عقلی ذکر کړي خلق الله السماوات والارض او دی پسی درم خبر اتلو ما اوحی الیکا من الكتاب و اقیم الصلاة امور مسلحہ تثبت تپارا دا کل کل قرآن ذکر کی چی تو دا مسئلہ کے دنیا کی با تا تا تکلیف در رسی ستا خلاب پا خلق را پاسی ستا خلاب پا مشران و مولیان و پیران را پاسی ذکر چی تا دا غیب عقیدہ بانی رد کے دا مسئلہ بیانے چیرون دا اللہ نسیوا سوک دبل در تزی دا غد عقیدہ و دا وسیلی مثال دا سے دیل کر جو لگی کور چی پا تمام کورون کی اللہ وی دا دین کمزور کور بل نشتا نہ مشرک دے کار نہ کمزور کار دبل چانش دج پنجاب ان عقیدہ ساتل دے نہ غدور کمزور لگا دے جو لگی دا کور خلق برا پاسی چ سدی وی تے پیران نہ منی تے کرامت نہ منی تے زیارتوں نہ منی تے دان منی تے دان منی نو اللہ وی مانز تا ودری گا اللہ وی قران را والا تلاوت شروع کا دی تے امر مصلح وی دے پار تثبت چ مضبوط شی کلک شی انسان چکلے کی گی اللہ پہ عبادت سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے بچی سیر رالا نو بادر الی الصلاة ضرب ادری دو او دو رکات موز بے اوکو مانزو کی چونکی انسان دا اللہ سر لگیا دے او اللہ رد سر لگیا دے دا اللہ سر پٹی خبری دی نو بس دا اللہ پہ کلام بانی پہ عبادت بانی بتا مضبوطی گی کلے کی گی با یا کہ ہر قسم خلاف دشمنی استابا اڑو سپروانی پاغ بانی دی لستشو ویتون کہ اللہ را دری خبر کی واللہ مثال ذکر کی مثل الذین اتخذو مثال داغ کسانو صفت داغ کسانو چنی ولی دے من نیولی دی من دون اللہ سوا دا اللہ نا اولیاء نور دوستان نور اولیاء اولیاء و توی کنا اگا یا اولیاء دی او یا ندی دکا دا اولیاء معرفتو پی جنگلی انسان نشی کولے اللہ خ پی جنی اللہ وی چا ایمان روڑ او زمان یریگی زما پا امر او نہبان عمل کی دا ولی دے اللہ وی چا ایمان روڑ دے زداغی ولی ما اس ما ہوتا چوائیو دا اولیاء مونتا اس پتا نہیں لگی زکر یو سڑے طول عمر پنور بانی ولاری او دینور والا دارنگ تور کرده ده منزی نشتا و دسی نشتا تلاوتی نشتا ذکری نشتا بس ده غلی ده قسی اولاد ده با پنجاب که مشهور ده ده اولاد بابا ده تو سنگ ده اغا بارا که ویده چه ده ولی ده ده ولی ده سی پت ده دیر ده سی دی چه اغا پا دریاب ده پاس روان شی او ایخ پیه لمده نشوی ده ولی ده سی پت ده ویده چا ویلی ده وور بلی دو او دے وور تا وردن نشو او دے وور و نسو دو او یہ ولی دے کنا دا سی پت چا ذکر کردے دے اللہ ذکر کردے دے پیغمبر دا سی ویلی دی چی اولیاء غدی چی پور بانی نسو دی اولیاء غدی چی پوبو کی ندو بیگی اولیاء ها غدی چی اغی دا کارو نکی دا کارو نکی نا اللہ خود اولیاء و سی پت خخ کارا ذکر کردے اللذین آمنو وکانو یتقو اگا کسان چی ایمان راوڑا او دا گناہ نیزان ساتو اللہ وی دا اولیاء دی اس که پا دنیا که دا سور مخلوق تیغی دا غسی چی ایمان راوڑا دی پا اللہ بانی چی اللہ یاو دی اللہ واحد لا شریک دی اللہ سر بل حسدار نشتا اللہ اوری اللہ وینی اللہ عالم الغیب دی اللہ قدیر دی اللہ سمیع دی اللہ دا هر چا دا حال خبر دی دا هر چا تکلیف دی رکولیش دا هر چا حجت پر رکولیش دا عقیده او ساتلا او وکانو یتقونو زانی دا شرک نو ساتو زانی دا قتل نو ساتو زانی دا هر گناہ نو ساتو کلو کی دے او کلوے دے اللہ وی دا اولیاء جی وستاو منو کدا اللہ و منو تا چا کم سپتون ذکر کدا اولیاء دا خم پا کتاب کجی تانے دیلی دیلی دا تیلو کڑے سرو سڑی و تلاس وردن نگو ولی دے کنا نو ایجا دگر بھائی ساحر بھائی دا خود ولی سپت نشتا کئی نتا ماتا چا تاو خواہ کنا پا یو کتاب کی اللہ ندی ویلی پیغمبر ندی ویلی پی او صحیح کتاب کی ندی راغلی چی دا اولیاء دا صفت تا چی وری نسی زی او بی ندو بی نا اولیاء دی او بو کی ڈوب شوی دی اولیاء دی او فور کی سوزی دلی دی خندقو نچی جوڑی دو او پا دی ملک نجران کی او بادشاہ ظالم و تا مومنان مسلمانان غرزولو ناغی سوی او کنو سوی او صحابہ اکرام تاسو گو رہے دا غین الوی اولیاء پا دنیا کی نور سوک نشتا او دشمنانو باغی او اجل او سرونو بیت اللہ رکلو دا دشمنان هغه په تور باندې ټوکړي ټوکړي کړی دي. نو که چېرې د ولی دا صفت چې تور په اثر نه کوي نو په صحابه خو به اثر نه کوي نه. حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تورا بانے پا نیزا باندے لگے دلے دے او دا آغی نروستو ہندر آغلی دا او دا سینے والا شلو لی دا او جگر در اخ کلی دے. نو کچری دا ولی دا سپت تو نو دا حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پا دی امت کلوی ولی روشتانا شہیدم دے او ولیم دے او صحابیم دے دیر لوی درجی والا اللہ ورگلی او دا سی شہادت چی پا قرآن و پا سنت سر ثابت اغا اولیاء چی صحابہ دی دی ملک تا نجد تر آغلی دی او یا کسان دی دا قرآن لستون کی دی عالمان دی او دی نجد والا وغا شیدان کردی دی قرآن کی دا غیزه کر را غلی دی نو شیدانو کنو او چی غشبه پی ورغی او پسی نبانی بی وردن نشو ناغبه بی فستو و رب الكعبه قسم می دی پر رب دا کعبه چی نن کامیاب شو او غشبه روخ که و دیوینو بی داری والی او غب اسمان تا دیوینو نوست اغا طول شیدان شو غشی پی اثر کرده و توری پی اثر کرده و نیزه پی اثر کرده و نو که چیرې د ولی دا صفت تو چې توره په اثر نه کوي یا نیزه په اثر نه کوي یا اور نه سوځي دا صفت تو موږ ته پیغمبر ویلی دی صحابه او په بدن باندې به هیڅ شی اثر نه وکړي. به هر حال صفت تو اولیاو کم چې الله ذکر کړي هغه دغه دي چې ایمان او تقوا دا دوه سیزونه دا ولی دي. اتخذوا من دون الله اولیاء دي د الله نه سوا نور لولي دي اولیاء دغه شل گزې دي او دغه پلانې دي نمونه ولدی خې دي ځکه دا نمونه په کتاب کې چته وانه لري منځره بابا دا کوم دی په کتاب کې راغلی په کتاب کې وداړو چته وانه لري سوخاب بابا که سوخاب بابا شلګزه بابا او دا د سپونې دی موار دا د پلانې دا چا ویل دي دا په صفاتو کې دا صفات چا ذکر کړی دی پیغمبر ویل دي چې دا د دې موار د جتاله وبچی درکې دا د ځانه دی جو کړی دی اولیاء اللہ وی د دی مثال کا مثل العنکبوت پشان د جولاگی دے عنکبوت مشهور شه دے اتخذت بیتن د جوړ کړه د یو کور کور انسان د صد پاره جوړی د ځان د حفاظت د پاره جوړی دوبم په یو مقصد باندې کور جوړ کړي وا ان اوهن البیوت او بشک ډیر کمزور ډیر ضعیفه د کورونو نه له بیت العنکبوت خامخا کور دی د جولاګي د ده د کورونو نه کمزورې کور د بل چا نشته. دا مشرک چې د الله نه سیوا نور نیولی دی او د ځان دپاره یې وسیله ګرځولی دي چې دی به زمونږ دا کارونه کوي او یا به الله ته وي نو زمونږ حاجت به پوره کیږي. د دې د دې توسل او د دې د دې وسیلې د دې د دې کار مثال داسې دی لکه د جولاګي دا کور. الله وی دوره کمزورې ته په دین نیت باندې لاړې د ولی قبر له چې دی به ماله سره کړي نو دا تپوس وکړه چې د هغه په خپله څه وکړه نه پیر بابا له ډېر خلک ته که نه په دې اراده باندې چې موږ له زامن را کړي نو تپوس وکړه ویره ده په خپله زامن د هغه غریب خو په خپله ځي نه چا ویلي چې دا د پیر بابا ځای دی تر اوسه پورې نه په کتاب کې راغلي نه په تاریخ کې راغلي نه خو په خپله میراث دی. مثلا دیوانه بابا څوک زامن وو دیوانه بابا چاله سو هغه وخت کې سور کړی دي چې ژوندې اوسې نه شو کولې. ډیر پیران حق پرست په دنیا کې تیر شوی دي چې هغه سنه شو کولې په ژوند کې چې کله ژوندې ونه چې کله وفات شو نو بس وی توره د کاټې نه راووت او سر سکولې شي نو چې سیکړي دي هغه ته وخی دنیا ته کنه دا هغه په قبر خو وسم شله او ګډ ناست دي او داسې خلق ناست چې هغه روډای درک نه لري جامې درک نه لري نو چې ته د پنجاب نزی او تاله درکی نو مخکې هغې له نه ورکوي چې د هغې حاجتونه پوره کړي. هغه هلته چې کوم خواروزار پراته دي او تا ګردی چې ته ورشي بیر بابا تن تا به ګردی وي دا دغه دغه ځای وو دلته به دغه د شپې عبادت کوو دلته به دا کول دلته به تاجد کول دلته به دا کول د دې لپاره چې هر ځای ته وردی نو هلته ناست دي هغه شله او مات ګوډ هغې به تا ته پتمی نو چې ته خلکو ته پتمی نو دا خلک خو راغلی دي د دې دپاره چې ده نه تمه کوي او چې کوم دغه زیدین هغې بره دي راتلونکو نه تمه کوي چې ورږه موږ له بس راکي ځکه قرآن کې سورت حج کې مخکې تیر شو چې دا عفا الطالب والمطلوب دا چې کوم راغلی دا هم کمزورې دی او دا چې د چا نه غواړي دا هم کمزورې دی ځکه دا انسان دی محتاج دی مخلوق دی او الله خالق دی چا ته محتاج نه دی نو دا غزات نه ولې نه غواړي چې قوي دی د هر چا د حال خبر دی د هر چا اوري هر څوک ویني که لرې وکړي نږدې د دې مشرک دا وسیله دومره کمزورې ده. الله وایي لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے خون پویی ان اللہ یعلم یقینا اللہ پی جنی ما یدعون من دونی من شئی ہاغا چی دیرا بلی سیوا دا اللہ نس شئی من شئی ان ہار یو شئی اللہ چی زمان سیوا تا غیت آواز کے چی پیر را مدد شنو کاغا پیر دے کاغا پیرے دے کاغا ملک دے کاغا یو بابا دے کاغا بل بابا دے کپا انسانانو کے دے کپا سکے دے اندوان ور شوگو را ٹول غوا تا پسجدہ پراتی اگی اگو را ور تا پسجدہ پراتی ریا تشپرس اگو را من شے قرآن زکر ذکر کی اللہ پی جنی حقا چی دی را بلی دی و ترا مدد شوی من دونی ہی سیواد اللہ نا من شے ان ہر شے چی دے اللہ وی زی پی جنما چی تا چاہتا آواز کے دا چانا تمہ کے اگر سر سشتاو کنشتا طاقت تاغه پلاس کشتاو کنيشت الله وي زي پيجنم تي سه پيجني وهو العزيز الحكيم او دغ الله ري غالب او حكمتونو والا دعوه پكم ذکر کي وتلك الامثال او دغ مثال ندي نضربها مونگا بيانو دي لرا للناس خلق تا مثال الله ذکر کي تمام دنيا تا ردي لپاره چې دا خلق پوشي په مثال باندې لک پاسانه پويږي وما يعقلها الا العالمون او نپویږي په دې باندې مگر عالمان چې په یو مثال باندې ته پوه شونه د الله په نسبت باندې ته عالم شي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الف مثل و یما د نبی صلی الله و سلام نزان پوه کړی دی په زر مثالونو باندې. مفسرین ذکر کوي د دې حدیث تلاندې و هذه منصبه عظيمه دا ډیر لوی مرتبه ده. پیغمبر تا ته یو مثال ذکر کو تا یاد کو بلې ته ذکر کو تا یاد کو. عمر بن العاص وی د پیغمبر نه زر مثالونه زده کړی. قران وی او ما يعقلها الا العالمون فمثال باندې نه پویږي مگر علما. د دې مطلب دا دی چې یو سړی په مثال پوه شو دا عالم دی. یو سړی زید الله نه سیوا د بل در ته روان دی او پیر ته را مدد شوی او دا غنه څه غواړي تو ته یو مثال ورو مثال ور دی خبرې اولیاء ولتل او دا غینه غختل او دا عقیده ساتل چې دی سکول شي دا دور کمزور عقیده لري لکه رجولیاګی کور. دا الله قران کې ویلي سورۃ عنکبوت کې ویلي دا قران نه من نه راتوي دا وګوره ته سوې مسی پارا د ختمی کې حکم سورۃ ته دی سورۃ الله نوم یې خله سورۃ عنکبوت او دور کمزور کارو په دنیا کې د بل چانل سوره چې دې مشرک ته چې دې الله نه سیوا تللی دی او بل چاته انسان ته ولاړ دی پیری ته ولاړ دی خافیری ته ولاړ دی انسان ته ولاړ دی او حیوان ته ولاړ دی یا اور ته ولاړ دی یا یو شی ته یا بل شی ته دنیا کې تاسو ګورئ کنه دار شی عبادت کیږي د نور عبادت کیږي نه بلکې ستوري مر د نور عبادت نه کو او پوره یو قوم د سبا هغه سره په دې کې مشغول او د نور عبادت به کو. آتش پرست زمونږ خوا کې ایران والا هغه ټول عمر د اور عبادت نه کو ور وبلې دا غیب او تفسیر د باندې پراته دا خو مونږ وینو کنه او لیدلې دې مخلوق ور سکول شي الله وی من شي زه په جنم چې دا ور دي زه په جنم چې دا انسان دی الله وی زه په جنم چې دا حیوان دی او مخلوق او تفسیر د باندې پراته دي. نو په مثال سړې ډیر په لند پوي الله مثال ذکر کړ د معبود باطل اوس دلیل عقلی خلق الله السماوات والارض بالحق دا مثال د دې وجه نه ذکر کړ چ اللہ وی زما قدرت تو گور ز یوم ز قادرم ز سمیع و قریبم د هر چا اورم د هر چا حاجت پورا کول شم په هر سبانی قادرم زما د قدرت مثال خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بال حق د پاره د حق بال حق معنا ل اظهار الحق بال حق د زمکا او اسمان الله پیدا کړل د دې لپاره چې خلق حق پیژني. زیاد مفسرین مانا بالحق دا کی لظهار الحق و حق سشید لا اله الا الله اللہ وی دا زمکا و اسمان ما پیدا کری دی دا پار دا حق و حق لا اله الا الله او دے وی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک دا وی کتنبی نما با دا زمکا و اسمان او کائنات نو پیدا کری او خبر برا اولی را اولی پیغمبر لبی را اولی ولی لبی را اولی خام خواب دا غین شرک جوڑی نہ تمام کائنات اللہ پیدا کری حق پر اللہ قرآن کی بھی مال حق پر پیدا کری حق لا الہ الا اللہ یا د حق معنا دا چې الله وی ما پیدا کړی دی یقینا که سوکینو پیدا دی کیدا سوک شتر چې دا وو چې ما اسمان کې دا ټوکړه پیدا کړی دا پزمکه کې مې دا ټوکړه پیدا کړی دا حق پیدا کون کې خالق الله وی زیمه دا نور باطل دی ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیت للمؤمنین خامخا نهره د پاره د ایمان راوړونکو چې چا ایمان راوړل نه تا ته په دلیل کې پېښ کړي چې بار وګوره کته وګوره دا کائنات چا پیدا کړو او اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړو نو خامخا به ته وایي چې الله نو چې الله پیدا کړو نو دې څه پیدا کړي دي نه تاسو چې ورته رامدد شوایې اسم نه بلکې دوی هم الله پیدا کړي دي نه هغې محتاج دي په خپل پیدایش کې الله ته نو دا هغه ذات نه ولې نه غواړم چې هغې چا ته نه دی محتاج د هغه پیدا کوونکي نشته هغه پیدا کوونکی دی د هر یو شي کله چې دنیا کې دا مسله کې نو تا باندې به سخته راځي چا چې کړی ده انبیاء کړی وه نو قومونو ورسره جنګ وکړو وی وجل وی شړل زیاتی ورسره وکړو چې څوره د هغې نه کېده هر قسم تکلیف انبیاء ته ورسوو ورته یې وغورځولو نو ملک نه وشړلو نو الله د تثبت دپاره تا ته وایي بادشاه ستا مخالف و وزیر ستا مخالف و عوام ستا مخالف و مولیان ستا مخالف و نہ اللہ بھی کل کل مات ادرے گا اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب اتلو امر دے او امر نبی ترے نن نبی شتا پا دنیا کی او تلے دنیا نصر پاس سوال لسوا کالے وشو دا اتلو امر منسوخ تے نا منسوخ چر ترے دا خو محکم آیات تے تا نن هر امتی د پیغمبر تری سخت و راضی په دین کې پتا باندې کوملای او کپیر او کارسو کې نو چې سخت تر باندې راضی او مسله کې او تو وای چې زر الله د مقربینو نه جوړ شي الله ما د جنت راکړي الله سره زما قرب او نزدېکت حاصل شونه الله زما کتاب وای کنه او تل ما وحی الیک من الكتاب والبلاغه چې وحی کیږي تا ته پیغمبر د کتاب نه پیغمبر خو لستو لسکاله پیغمبر ولار دې او چې ماسختن به شروع شنو سبا پورې به قرآن وي پی به پی پرسی اگر دنیا نه تللی هغه خپله ډیوټي ادا کړې ده حجة الوداع کې تقریر وکړو په تقریر کې دا وایي چې تاسو ته ما د الله دین در رسو دا د الله امانت و الله ما ته دا یو امانت آیا ما ادا که کنه ټولو خلقو ته څلوېښت زره مسلمانانو ته یې ادیت قد بلغت ښه نو وي تاسو له اوس په کار دي چې دا کوم امانت تاسو له ما درکړه دا هغه دنیا ته ورسوئ چې چا ته نه دی رسېدلی صحابه شروع کړه او دغه ځای نه خواره شو د دنیا ګوټ ګوټ ته غره او سم ته قرآن ورسېد دا حکم چا ته دی اتلو ما اوحی الیک صحابي ته دی تابعي ته دی تبع تابعي ته دی خلیفه ته دی بادشاه ته دی عالم ته دی طالب ته دی مقیم ته دی مسافر ته دی لوله ما اوحی الیک هغه چې وحی شویر تا ته من الکتاب د کتاب نه امر مصلح لومبی دا د قرآن وایه د قرآن تلاوت کو دی سره بستا زله مضبوطی دویم واقم الصلاة او درو منز زکه په تمام عباداتو کې منز داس عبادت ته چې دی سره انسان الله ته نږدې کیږي دا الله د مقربینو نه جوړیږي اقم الصلاة او درو منز قرآن وایا او منز کوا د مانځ صفت ته ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا منکی انسان لرا د بی حیایی نه او د منکر نه هر بی حیایی یا شرک اعتقادی او فعلی او یا هر بی حیایی او هر منکر ناکار کار صغائر کبائر چې څومره ګناهونه دي د دین انسان منکی څه شی منس ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر الله پیغمبر ته وی مسکوا قران وایا دته امر مصلح وی امر مصلح د تثبت ته پاره تا مضبوطی الله وی که ځان مضبوطول غواړي قران وایا ځان مضبوطول غواړي نمونه زکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې دا راغلی چې دا حذبه امر بادر الی الصلاه یا صلا یو روایت کې مانزه ته به منډه کړه د ورکات مونږ به وکړو پتا باندې تکلیف راځي نو پیر رحمت شه صلی الله علیه الی زرو درګه مونږ زکا صلات حاجت تا نه دی اورېدلې تور کاته منځو کې دروازې د شپې چې ستا سه حاجت د الله نه غواړه نو غیرتی ذات ته ستا حاجت په پوره کې ستا تکلیف او مصیبت په ستانه لري کی ته چاته ولاړې بنده تا دا بنده سوکو ولیو ولی چا پیدا کړو الله د چا په ځمکه اوسېدو د الله د چا د اسمان د لاندې هغه وخت تیر کړو د الله چا په باران ورو چا ول نعمتونه خوشاله ورکړي وی الله چا ته به سجده لګول الله ته نو ته الله ته ول سجده نه لګي چې تم داغه د مقربین نه جوړ شي تم د الله ولی جوړ شي ذکر الله وی منذ کو اقیم الصلاه دا عقیدین رستو تم منسکوا مز بتا د هر ګنا نه ساتي حدیث کرا دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو سڑی منز کو او د مانز نہ رست منگ غت غور چا قسم قسم گناہ نہ کی پیغمبر و من من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر اگر سوک چ من نہ ک دلر منز دد د بی حیانا د فحشاء نہ سمت لب د لوی گنانا د غٹ گنانا یا د شرک نہ یا د قتل نہ یا د زنا نہ یا د غلا نہ یا د سل رحمه د قطعول یا د مور او پلار د نافرمانینه سوره گناهونه ری په دنیا کې د د فحشا او د منکر نه من نه کو نو لم یزده من الله الا بعدا نزیاتی دته د الله نه مگر لره والی دا منز دده نزیاتی دلره د الله نه مگر لره والی د الله نه لری کوي کم مس چې تا د ګنا نه نه من کوي پیغمبر وی د الله نه لری کوي دا اللہ نے لے رکھ لی زکا و منزونا ستا پا دی مانزا بانے سو چھتا دا بی دل تری منزو کو ال تروان زیارت تا دل تری منزو کو ال تا پا پردی مال بانے وارد دل تری منزو کو ال تری غیبت شورو کو دل تری منزو کو او دل تری چغلی شورو کلا دل تری منزو کو دل تا قتل کے دل تری منزو کو دل تا پا پردی مال بانے وارد دل تری منزو کو دل تا مور پلار خبر نمانی تا بی حیائی دی ٹولی چرا دینا دی نمانا کی نو دی منستا دا اللہ نے لے رکھ لی ایو دیم عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر اغه سوکو چې خپل مانزو د بی حیاینه او د بدو کارونو نه من نه کو فلا صلات له دا مون مون نه دا دو مون نه دی به چې ما مونزو کو تا وې سره مون نه کړې ځکه تا جمعه کې مونزو کو او چې بار رالی نا کوم نه خریده شروع دا کوم ازادي دی شروع دا کوم بی حیی دی شروع چې په مخ د زما کسه ګناهونه دی هغه ته کې او دی په لوي ز موږ کوم زمون گزاره ما فلا صلات له پیغمبر وی دا مونږ ته مونږ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه سوق لا صلات لمن لم یطع الصلاه نشتری مونز ده هغه چا د پاره چې د خپل مانزه تابعداري نه کوي د مانزه تابعداري وی څنګه ده وی اطاعت الصلاه ان تنهاه عن الفحشاء والمنکر وی د مانزه تابعداري دا ده چې منه کی دلره د بی حیايه نه او د منکر نه ځکه الله صفات دا ذکر کړی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر بشک مونز دا منکی انسان لره د بی حیايه نه او د فحشاء نه نو د دغه سړی مون مون نه دی چې د خپل مانزه تابعداري و نه کړه او د مانزه تابعداري څه ده چې تا د ګنا نه منې کی نو چې جمعه ته ورشي او مونږو کې او بار راشي نو سنور نور څه شروع کی حدیث کې راځي رسول الله جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کسانو شکایت وکړه یا رسول الله ان فلانا یطیل الصلاه بالليل یا فلانه نه دی ډیر وګد مونږ کې د شپې فإذا أصبح سرق بكل جسار شيء فغلا ورشي نبي عليه الصلاة والسلام وتوي إنه سينهاه في بشك دا منس إنه سينهاه زرد جمنا بكي دلرا بي وتشكايتك بي وتشكايتك في غنبر بوتهم داوي في إنه سينهاه تاسو وخبراشي چردين بيمانكي تاسو خير دلك صبرو كيدتا کسان رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ دا دے گورا مسلمان دے کلمہ وینی دا نموز کیو ناو دس کیو نسکیو نسکی آگی و تاوی خیر دے خبشی بیا شکایتو کو پا درین دلے و تا بیا شکایتو کو نبی علیہ السلام و سلام و تاوی تاسو لار شے او دی سلی تاو ہے جی بای مونگ بانی دا خیلی مان را خرس کا پا تاو ہے جی تا خواسم نموز کیا ناو دس کیا نور سکے مونگ بدلے پیسی در کو دا خپل ایمان مونگ بانی را خرس کا هغه ته خدای نه غیته لاړ نه سړی ته وي یره کړي خو هاي کنه مونږه تا چې ګور واڅې ګور روان ته څه ګناه باندې لګیای او زمو خبره نه وري خپل ایمان مونږ باندې وري نه خرڅه کوي څه دی وي ایمان څو خرڅي تاسو اگی تے خبت ردی وین اگی راہ پیغمبر تے گورا مار تے نو وی کڑے ک لگتے او تاسو خیر دے وتا صبر کے دے بخشی باز سڑے پ باز کار باند ڈیر زیاد تو مان کول نہیں پکار خو بہر حال اللہ وی پدی مسئلہ کی بتا تے تکلیف را دی جے تکلیف را دی نو قران وا یا مسکا دا دوس زونے تا تا دم خو لار بری مخالفی رور بری مخالفی کلا برت ویلا کوا بیشوی الگ پنج پیرے شوی دا خو کرامت نہ منی دا خو شفاعت نہ منی دا خو دا خلق تے تاسو گورا دا غی عقیدت تاسو نہ معلومہ دا چل لو پینځه مخور روا کړی اسوک برت سوی اسوک برت سوی تو قران نہ والے تلاوت کوا واقیم الصلاۃ و من زبانی ودریگا د مو صفات تارین الصلاۃ نہ عن الفحشاء والمنکر چې په خپل پتا کې دا صفات راشي تا مرګری والله پیدا کی استاد رب مضبوط شي ولا ذکر الله اکبر او ذکر د الله ډیر لوی دی او پسې ول ذکر کو وی ذکر د الله سره قر وی غ تلاوت ته کنه قران د په منځ کې خلق سوی گرن خو نوی قرآن وی زکی وی چی ذکر دا اللہ دیر لوی دیو ذکر دا اللہ آغا قرآن تی قرآن لستری پا مانزکی واللہ یعلم ما تصنعون واللہ پویگی پا آغا سبانی چی تاسوی کوای اللہ وی زدن خبری مثل اللذین صفت داغ کسانو اتخذو من دون اللہ اولیاء چی نیولی دی سیوا دا اللہ نا نور اولیاء و دوستانو کمثل العنکبوت پشان دا جو لگی دی اتخذت بیتن اغا جوڑ کرے دے یو کورو و ان اوہن البیوت یو بیشک کمزور دے کورونونا لبیت العنکبوت خام خا کور دے دے جو لاغی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے ان اللہ یعلمو یقنن اللہ پویگی ما یدعون من دونی من شئے پاغ سبان چی دی اراب لسی وادا اللہ نا من شئن کار یو شئے و هو العزیز الحکیم و دغا اللہ غالب دے حکمت نوالا و تلک الامثالو او دا مثال ندی نضربوها للناس بیانوی منگا دی لرا خلقتا وما یاقلوها الا العالمون او نپویگی پا دیبانی مگر علماء خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اللہ اسمانونا ازمکا پرشتیا پیدا کری دی اللہ ازمکا اسمانونا دا پار دا حق لا الہ الا اللہ دی ان فی ذالکا یقنن پا دیکی لآیتا للمؤمنین خام خانخر دا پار دا مؤمنانو اتل ما اوحی الیک قل ولحغ وحکی کی تاتا من الکتاب یعنی قرآن واقم الصلاة ادر ومنس ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک منس منکی انسان لرا د بے حیائینا او د بدکارنا ول ذکر اللہ اکبر او خام خا ذکر دا اللہ ڈیر لوئے دے واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوئی گی پاغ سبانی چتا سوئی کوئی